خلق خو جوندون جنت تا تلی موی ده جمعه پشپا ویده ده شپ جنت تا زمان جنت تا ندی از شیطان غلو تا ده دیران تا ده شیطان زی ده دو کار که ده جنتونو کیم زنی شیخانو ده مشوره کرده جمعه شپی لجنت تا زمان کل مکه تا زمان کل مندینه تا زمان ده نعمت ته مرگ نعمت ته خوچه مرگ ده مرگ پا جور باندی را شید ده سی بزرگان شه چه اغوی ز پروس کاری مروی ز با پی خوش آلم زما استاد شیخ صاحب رحمه الله تعالی ده پنج پیر شیخ صاحب ده پنده چه وفات شو نو آغا کال بانی پا رمضان کیم ده سیوا ما معلوماتو که طالبان و مولیانو بی او بیا ورد دورا کیم بو چه ده سورت الاحزاب آیات لص فمن هم من قضا نحبه ومن هم من ینتظر وما بدلو تبدیلان زما رون اللہ لوی او زب پاتیم چیز توکال مخ که مروی و اللہ ستا کرم دے چیز دی پاتی کرم مومن هم من ینتظر وما بدلو تبدیلا در مرگ ارمان کئی خود دعا نکی خیری نکی چی ما مرکا زکا مرگ کی خیر جوندون کی خیر دے و ارمان دای چیزی او کال مخ که مروی دو کال مخ که مروی زب اللہ سر یو دے شوی دخبر دوستان سر بے دے شوی اللہ صحابی میرے دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی غالباً کے بلال دے بی سودا شو نکور والے چغا کلا وا کربا ہائے پریشانے مصیبت مرگ راغ پریشانی پا مارا لہا پا سود شو وا تربا ہائے زما خوشالے کل براشے غدن القل احبا محمدن و احزبا زچی مرشم نو دا پیغمبر سرا دا قبل جماعت سرا بیوزشم ہائے زما خوشالے کل براشے مرگ تو خوشحالی گی مرگ خوشحالی دا خوبی دین و لتاوان دے زیان دے رکا دا نقصان دے اللہ دے ما و تاسو طول معاف کی اللہ دے ما و تاسو طول خاتمہ پا ایمان بانی کی دے طول مسلمانانو نو مرگ نعمت تے دیر خلق دے چارمان دے مرگ دے دنیا دے مصیبتون نو دیر دا سی دی جزا مروے اللہ موتون یبا و فاش تری مرگ وے چی ما با بایا واغستے اسے چلو کم مخلوق دا اللہ دے الا له الخلق پیدائش دا اللہ دے پا دی ازمکا زکوی چی دی ازمکی دینا منگا فیدا غستی شو پا خبر اختیار اسمان نکسی ازمک پا اختیار تی فیدا نشو غستی ازمکی ویلی یا تینا مراد عالم دے پیدا کری در اطولا کلی پا دی عالم بانی اکا پاس دی او کلان دی استاد فیدی دی وی اللام دی تملیک دی یا اللام دی با حد دی چی دا جوڑ کرن دا غین مسئلہ جوڑ کرن چی دی دنیا بانی چی سی دی نو دا ټول اصلا مباح دی هر چاله مباح و حرمت کرا دی نو پا دلیل برا دی چی دلیل نشتی نو آغا مباح دی نو اصل پاشاو که با حد دی دی دینا را آغا دی بعض خلق جوڑا کلا چی دا دا تملیک دی مانا تا هر شی تا مباح چی جایز دی تا ملکیت پینده را تا لاس که نو آغستا دی سعید دا پا دی بانی دیر مسائل بینا دی مباح شی دی اصلا چه چا پی تملک را غی مرغی الو اصلا عملت اکرتاون اصلا بل سره و پسیده من دیوی خونی ولی نداتا بودو سر دای چه زخمی کری نگی او دینی و استادا مباه دی استالا سو تمخ کرسی دل داغا ناغنی شیر جی پیسی خوما من دیولی نو او من دی کرد مایه دی یو پی جال غوردو بل پی غوردو دا بل دا جال دلان دی را غی داغا جال کران غی داغا نیزنی شیر چی بدی مایی خوما جال غوردو زکر زنی مایی کلا پا غالا بانی دش پیر ازی ما پی جال غردلو تا جال کی نیو لینده کنه مباح تا زمان لاس مخ کی رسی ده سین کی لرگی روان ده مملوک نده چی مملوک ده نو سین کی مستحلک نده ده لار ده لار سرک ده مستحلک ده نخا نشانه پی کتا نشته ده خود چه چاو نسنو داد آقا ده بل نشویلی چه لکه زو پس پشناز بیده انگل دی پا پلاین کول چه کتا شای آقا ده تیر کرکڑی آقا میان اتوب پانی اٹو بھی بدنگری دی دو پس روان امتا ونو سخوتا ندینی ولی نو مونو سکانا مباح ولی خلق لکم تملیک رازی پا مباح کی بید رفتی دو سر قبضی کون در سید بعضی چنویری دی انتفاع دو پار دی نو هر شه انتفاع دینا رفتی نو دی بانی اعتراضون رو جور کن چه مار ده لرم ده موزی چیزون دی اگه که انتفاع نیشه اگه تی انتفاع فایده واری دی خورن لطا چه خوراکی نیکی گی دی مار که چه سمر فواید دی اگه مر فواید پا مایی کی نیشتی ده مار چه سنگ زهر دی نو دغشان تا زهر رو نه چه کم تریاق جوری گی داغی نظیر پا دنیا که ده برشی ده جنه نجوری گی تریاق یعنی علاج ده زهر و علاج حتی نو پیدا گی مار که اللہ ده شفا سر چوله زمون مخکنی معالجین آیور ویدک والا اندوانی علاج جتو یا یونانی ده فالج چه انتها درجه تا برشیده لو ده غور سغده ده بل علاج کامیاب زوده سر نو چه زر سرو گی ماران به دل ساتلی مریض به ما مارو چو دو زلا دری زلا سالور زلا دا به پیوچو چو او سرا به دوایی وار کلا چه زهرت پا ده دمرا سرو نکی چه زلو لخراب کی مرش نو ده دفاع ده پاره بلتو دا وار کلا او دا غا فالج دا غا اثر چکم پا اندامونو که شو دا انجماد یا پا رک که دا بنده دو نو اغا به پا ده زهر بانی ختمو زهر بانی به چی چو زمونگ علاقه که یو حاکیمو ریز نیک سره و الله دیو بخی اغا یه دیران چه سه مرضی بی او دیو مرض خبره کول سری دیتا بورسو کو دارو وی باچه زبا دیتا دوایو خیمه خو کتای کای وی سو وی تاسو زیکی ترتنیجی که دنداری سری مچه شده وی آو وی پاگا مچو زانو چی چوا لس شل مچه دیو چی چی نه آقا تکلیف با ده تایی خدا مرض با ده همیشه لختم شد پیدا وکا نه آقا تر نرنه رو مچو علاج رو خو دوایی با دوم را اثر رو نکیوی وقت با فیم لگی یه در لاس پلاس خبره را نه فایده بکشته خو ما تا تا تینه در فایده در غصو چل نده معلوم چه منگ تینه فایده و آخلو نه پیگو بی چه چه تا در فایده چل معلوم ده ده سره در بازار که چه غصی گی سال فیده توی کسو توی ده سره منگ خدا چه پاچی ده قدیر واچو کنه چه تو پوپوی گناغه تینه دست نهایت خطرناک بم تیار کی خطرناک بم چه روح کلی پیلو ده خو چه چل ده چل وردی کنه آغلت این در فایده چل وردو موسی علیه السلام سرام سا و لس کالا در داغ خاص فایده چل وردو لا نو وردو اللہ و تا داغ فایده چلو خوی فایده که دا چلون بی موسی پی نو بو علیه السلام نو فایده در خوراک نده یوازی فایده پا قیمونو دا هر شکی اللہ فایده کنید خلق اللہ کن که نور فایده نید نو عبرتی نید یمشی علی بطنی ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع ومنهم من يمشي على رجلين ويبدا كرجي تصفخيت روان دي تصدور قوه تصدور روان دي دايبرتني دمار بيشتي دمار بيدي دو قما قلوي دمار بيشتي ودي جكل بولني كمان بيشتي دي تراكين طول راحت ابرشنه كذا بكيام اجي خفيده كمشتي غيت مار نو يدغي جدانم دي لاتاكو توي لطکا اگا دنگی دنگی خبی دی ادا سی یلو دی سلی پسی اپا یو گزار بانی سلی مری زهر دی سل ناقیخ پیشتی ویده مارش پیش دی و بختور سلی چرتا مار خوب می جد مار خوب یاد می جد مار دیری گی خبیشتی ننسو ویسه مومون چشم مور پای مار نانی ملا کس ندید چشم مور نای پای مار نانی ملا کس ندید دمیگی سترگی پیدا که کنا زالا بای کیدم ابیگی تو گوه وای دا تان تو بلا سترگی پیدا سترگی شدی دمار خپا ادو استاد دو کور روڑای کس ندید دیو طول مر دو بل خوری الحمدللہ زمون مرگری اللہ دی دیر دنیا امور کی اخیرت تیم دیر ورکی دنیا ام دیر ورکی چا متاجینی که خپل روڑای ورکی خود دی نورو شون خوراکو نتا پرزو که ملاسف روڑای ہوگیم لرشغن شیه زیاد غر که دکر با روڑای پرتی بزول ببرکی خرول ورکی پندر اینو ورکی مسافر روڑای ہوگو تاجبان ملاسف خطبه وید تالیب پاتی جی مسافر لروڑای روڑی ملاسف تا خطبه کی و خطبه کی بقیت خبزی کمو فی القدر فت خلوها روڑے کا رہی کی سجون غدن سنن قلوه للماج فی الظلمی سباو پا چیارہ کی دا بیجی لوڑم وہ چیزا پا دارین کی شیدہ وہ لاؤ تو فی ورده که چه تا پتی و ساته بقیتو خبزی کم و فی القدری فد خلوها غدن سنن قروهو للمازی فی الظلمه نانی ملا کس ندی مار ده عبرت ته پخیط روان ده ده سری نکران ده ده چه خپی اللہ ور کری ده صاحبی نکران ده ده چه سلور خپی اللہ ور کری مار چه پمندش رسولی کی گی بیا نی رسولی کی گی بیا افیده پا که تا اللہ عبرت چوله ده اللہ سبق چوله ده عبرت کلا که از مکه بای چه سوله با بکینه مار چه پمندشو تشی باز مکه کینده بای تو الکت نیده که خسورینو دا خنزیر پا کم علای رو نواد بیا اللہ تاوکه تا پیدا که اتلی بری دنیا تاو تلی دلتا چی پیداشنو که قاف آقا نیده آقا رو دانگی خلقه لکم تصفه دیره پیدا کرده با حد سره چه مسئله فصله تعلق نشته ده با حد مسئله زال لده اصل پاشیاو که با حد مطلقاً غلط ده اصل پاشیاو که حرمت مطلقاً دوم غلط ده تفصیل لفکی اصل پاشیاو نافعاو که اباحت ده سو چی ده حرمت دلیل ده اصل پاشیاو زارراو که حرمت ده سو چی دلیل ده حلت ده تفصیل لے بکی ده ده فائده شده دلیل رکاوت نشده جرواجی نقصانی شده دلیل نشده ده نروا بای نکرده ناروا ده که دلیل پیدا شده ده وقتی استعمال کنه استعمال کنه فرق ده بکی ده ده مسئله سر واسطه نشده اللہ پیدا کری طول دید اللہ طرفا جمیعان طول دا اللہ طرف دی یعنی بلچا سشن دے پیدا کرے یا جمیعان سرا فعل حضر دی اعتقیدو جمیعان میرو منہ طول دا اللہ طرف نا او دا سورہ جیسے کم دا غیات ذکر کرے دے نوال تو سرا ہوئی جمیعان منو سر راوڑ لے چی منو راوڑ لے معلوم دا سورا چی دا دمخ کے سر تعلق نا دمخ کے لئے تاکید نا دے او جمیعان منصوب دے فعل معذوب سرا اعتقیدو جمیعان منو منع طول اللہ طرفان چرا اللہ طرف منین دو بل کنوی والی ورکائی میخا ساروی اللہ درکلو جمیع منو نچیلے دی اول سم بابا والی ورکائی پی اللہ درکلی دی اول سم زوان پی والی ورکائی جمیع منو طول اللہ طرف دی نو بل پی والی مانی دو بل کنوی مورکا او بیادا سمت دوائل السما بیادا مورا اللہ برابر دے پتر برابر شو ارادہ اکڑا پتر اب دا اسمان استوا سرا سیلے سرا مانا بدلی استوا استوا علیہ مانا برابر شو پی قادر علیہ و تمکن استوا الا فلان یا الا شین مانا ارادہ و قصد دا الا مانا دا بکی برابر شو نیت اکڑا طرف تا مانا ارادہ اکڑا آزمی پورا کو برابر کا ارادہ اکڑا دا اسمان دا طرف اور چکن آلا سر راشی سوال اللہ تو بیا مانا دو برابر دلو بانی دے برابر دل تمانا دے رہا بیا اللہ ارادہ اکرلا پورا ارادہ پا طرف دا اسمان دا جوڑول نو برابر اکلو آسمانونا سوا ہننا وہ اللہ دے پار سبانی دیر خبوا دا مخ کی سبر ختم اکڑو وہو اللہ ان قدیر یاد دیدتا شلم آیات تے وہو علا کل شئن قدیر اللہ دے پہر سوانے توانا وی اللہ توانا دے نو پا ممکناتو بانے توانا دے پا غیر ممکناتو ندے پا خپل شریک قدرت ندے سمانا دا شریکی محال لے کی دے نشنو قدرت تعلق دا ممکناتو سر رازی دا مستدو دا کیدون کو سر دا محالاتو دا ممتنیاتو سر نرازی کنا شریک دا اللہ رب العالمین ممتنع دے دا محالاتو ندے دے سر قدرت لگے دل نقص دے کمال ندے کمال دے سر قدرت نلگی دی اللہ کل شئن قدیر پار سبانے دے قادر و توانا اللہ سے بر دے او دل توی بکل شئن علیم پار سبانے خبر پار سبانے اللہ سے بر اپار سبانے خبر ادھا شرک او دا توحید بنیاد دا تصفت نبیجن دے قدرت دا چا منی نتیجہ کی بے علم مانی شرک برا دی بے اسباب دی علم چالا مانی نتیجہ کی بے قدرت مانی شرک برا کی غیر دی قدرت یو دا اللہ علم پہر تا علم محیط پہر تا مانی یو اللہ یو سبق میں ختم نل سیتنا اول مسئلہ بیا دلیلون سرد نتیجی نا جواب دا دو شبہو دا دو اعتراضونو نخید بیدینو سالور غط عام نعمت سنا بینزم نمبر نفی دا شرک فی العلم یو ذری دا جی کرکا و سرسنو رسی الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون نعمتوں کو سلسلہ کے اول دو نعمتوں ذکر شو یو پیدا کول آدم د بقا اسباب کول پیدا کری ملائے او د پات کے دو اسباب ہوں اللہ درکڑی دی خلق لکم ما فی الارض جمیعا درم درم نعمت عام دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی زمن نکو اکرام او پدرو طریقو بانی یو اس جدو لی آدم ادویم توبہ قبل اول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه دا دوانی امتون ذکر کی دیو قسم نا دا آدم علیہ الصلاة والسلام یعنی دا بشریت دا پارا دا سو نو عمی عزت من نکڑی قدر دا نکڑی دا نوزان ولی زلی لکوائی دویم خبرات غلطی بانی که زخ پکیگم خوب توبم بیا خوشحالیگم مرورتیا ختموم نو توبو باسه کنه چی غلطی رو کنی دستاسو اکرام میکرده دی قدردانی میکرده چی توبه بانی هم معاف کم او مرورتیا دن ختموم او بودو رب بکن آدم علیه السلام تا سجده فرشتو کرده و دستاسو ایزد ده او بودو رب بکن تو بدل قبلوم دستاس و عزت تی نعمت میزبانی او بودو رب بکو نصر سره لگی او نفی ده شرف فی العلم فغیب و اللہ پوییگی مخلوق نپوییگی کچال دیوی خبری پو هور که لکا پیغمبر لگ یقینی اداسی بکی یا ولی صالح لگ اغا یقینی نی اغا زونی اغا زیوخیگی نسیده آغا سنو نخطرون آغا وزوان نینو یقین پی نو علم دا قرآن و حدیث دبکی یقینیاتو تو ازوان تنو ازوان یقین تنوی ناول اکرام ذکر کی ببارد آدم علیہ السلام کی پا عنوان دیکھ نعمتون کی دویت ریم یاد کا چویلو رب دی اذ قال ربک دا خبر فکر کیو ساتا چویلو رب ستا ربک امک کتا کی احتیاط دی رب العالمین بیازد تیوشتم ایتو ربکم اعبدو ربکم در رب رب ذکر کی نو پا برزخ کم در رب تا پوستی مر ربک ستا رب زوکو رب العالمین دی زوک منو دی مخلوق قانون ساز دی زوک منو لیو اعبدو ربکم قانون بانی دی چا تیری دی حکم دی چا منو رب چی دیو دا غدی منل لے کدو بل رب دی منل لے ارباب من دون اللہ دا رب نصیبا دی نور ارباب نیول لی رب حاکم رب قانون ساز رب سائس ندتیم رب ذکر کردی ملیکو تیویلیو یقیناً رکون کم بلی ملکی از مکہ کی خلیفتاً سم خلق دیو بل ذہنی ان کی ویلو فرشتو آر دیزی کیوئی چی خلافت دی بشریہ دا آدم علیہ السلام دا پاسمانون رلی دا پا دی عالم بانی دی وجہ صدا آسمانون دا امتحان زین دی دا امتحان میدان دا دنیا دا دا زمکہ دا دا آدم علیہ السلام و دا آغا اولادی دل تا زکار لپیدا کرد دا کار زیادہ دی پدی و جبانی فدار خلیفہ صفت تھی عالم، خطیب، مفتی، قاضی. وہ قاضی سے بول لی تو کم قاضی اگر معلوم ہے چلے کے لیے کہ کم قاضی نے خطیب سے ابدا سے دی کم خطیبی نہ خطیب پہ ذہن کی معلوم خلق ہوتا دگا شانتا دا صفت خلیفہ موصوف الپکار دے قومن خلیفہ یا بشرن خلیفہ کون کے پیدا کون کے یو بندہ ذہنی ان کے نہ پیریانو دنیا بانی یا قوم زیبن سے دیوبل خلیفتن پیدا کون کیم دیو بندہ حکم نمون ان کی می سرد نفس و دن شیطان نہ تقاضا بد خلاف کو لئی د خلف نے خلف رستو تو ہوئی رستو رات نون کے خلیفہ د چاچی نو داغ تابعی داغ خلاف ہو کی نو خلیفہ نہیں امام صاحب تا او دس مات شو زخم نے وین ہوا تھا یا بل سے حالات دہ سرا لگا نچے عالمی او مقتدیم پہ مسئلہ پوئی نو دے روز سے مقتدی مخکی کی اس دا مقتدی خلیفہ دے دے امام نو دے بد امام والا کار کئی کم دے کی چی امام دے مخکی کڑا نو اقا عمل بدے کی رکو کی امام ہو اور دس امام سو اور بل رامخ کی کر نو امام پر رکو کی ان دے وہ رکو کی سجدہ کی امام ہو آغا او دس مات سو بل مخ کی کر نو دے با سجدہ کی دا بنو چی دا عمل امام سے بکر لے زبا و پسی دا بل عمل کم نا آغا یو باقی خلیفہ با علی کہ آغا پری خو خلیفہ نے دے موزی مات تے منزو نشو نا مقتدیانو شو انا دا خلیفہ مبارکو شو نزوارو نشو ولی دا خلافت سی تنگ نکا آغا کار باقی نو خلیفہ آدم علیہ السلام تو سلام تا پا دی معنی باندی وی یا انسانانو تا چه خلافت دا حکم دا اللہ باقی استخلاف پا حکم دا اللہ کی چه اللہ وی موندو کا نو دے باغ وقتی بلکار نکی کہ اللہ وی روجاو نسا نو روجا با نماتی اللہ وی جہادو کا او دا خپل نزدی پا سرحد کافر و وجنا اگر کستا سر روابط دی نو دے بیا روابطو تا نگوری رشتو تا با نگوری ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول علیہ السلام وی امین هذه الامہ دا دی امت اتباری دے دی قرم عمر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ جوندے نما باغ خلیفہ کڑے رہے پخبر زیب میں آغا مقرر کڑے رستو دا سید باری انسان دے پل پلار وجل دے امر دا اللہ خلیفہ دا اللہ یعنی حکم دا اللہ منا اللہ ویلی دی کافر وجنا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ و رسولہ ولو کانوا آباءهم او اخوانهم و عشیرتهم ایماندار بنمومی چه دی بیجنو سرو مرگرتی آساتی یوادون من محبت بکی دا چا سر چه دا اللہ نکو غروان دے پلاری کروری خزے کقام قبیلی غروان ساتی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پل پلار و جلے دے جراح دا دیمان تقاضا و خلیفہ دیتو ہے لے گی چہ دا اللہ کم امر را نو کلک ہوئی چہ پلار پا سر و آخر نو پا سر یخلی نو چوئی وجن نو وجنی کوئی قدردانی کنو قدردانی کی خلیفتان دیمان آبانی خلیفہ نے دے چہ دا اللہ زینی والدے خلافت دو وجبان دی رازی نقص عارضی لقد امام مثال میں پیش کر عارضی طور بانے او دس مات سو یا راضی دا نقص ذاتی دا وجنا دا نشواری دا وجنا پیغمبر السلام دا مدینی نوت با نو پخپل دے بے سرائے مقرر کر ولی خلیفہ دل مقرر ہو جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رست دو مدینی دا حال نہ خبرے دا نظر کی نو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بار سفر سرا تو مدینہ کی قدرت نہ رسے دلا سے نہ رسے نو خلیفہ دل پکارو جنہیں علم شتے پا حالاتو انہیں قدرت شتے بادشاہ حاکم پالاقہ علاقہ والی مقرر رہی اولسوال مقرر رہی ضابط مقرر رہی مسئول مقرر رہی سو اجنا دغ علاقے حالات ناغن خبری کی شخصاً او پا دغ علاقے کی جسکی راغے پہ اللہ سن رسی نو دے نائب مقرر کی خلیفہ پا خپل زے جدا کارونا ستا پا زیمہ بانی دی دا اللہ رب العالمین خالف تا خلیفہ تا ساجت تے نائب تا ساجت تے واللہو بکل شین علیم پارت پوا دین دا شانتا وہو بکل شین قدیر بکل کل شین قدیر پارت بانی قدرت والا دے قدرت پار دے علم پار دے باندے نو نائب تا سے ضرورت سو خلیفہ مانا نائب ندے خلیفہ مانا زینی ان کے نو زینی ان کے پدے مانا بائیں دے چی پدے از مکہ مخ کے فرشتے او شیطانان یعنی پیریان بل مخلوق نو فرشتے نیکی وی نیکی کولا او شیطانانو کے فطرت کے وور دے گناہون زیادو ناکار زیادے وی فرشتے پی مستڑے وی اووی عالمان دا تاریخ ازیمواری دا غو دا یعنی دا سا حدیث منصوص ندی و تش تاریخی واقعات تی مسعودی وی نور علماء وی دو منز که با جنگو نکی دا پا پیریانو که خوو شیطانانو که یعنی پیریان اغو بم دا دین دعوت ورکاو فرشتو بم بیدینو تا دین دعوت ورکاو که او با نشولا نو مقابله با شروع کن جنگ بیو که جهاد بیو که کل یو غالب کل بل غالب دمر پوری چی فرشتی هم تنگی شوی او جنات نیکان هم تنگ شو نو خیری شو روکلی او دعا شو روکلی خیری چی اللہ دا دی ظالمان و دا ملک خالی کا او دعای کول اللہ سوک پیدا که چی دی ملک اختیار او قبضه و سخی چی دا ملک امن و امان رولی مقرر ہم داو اللہ علم کی وخ ہم دغو نو آدم علیہ السلام پیدا کرو نو فرشتو پا دی زارے بانی اللہ ہوئی جائلن فی الارض خلیفہ سرے پیدا کرو داغ خاصیتی ہم خو اولاد بے دیو بلن بڑیری گی گناہون بچنوں کی گی سبب کے دا جہنم شی سبب کے تا دا جنت شی دا تفصیل خولے دے چا غبم دغسی گناہون و پاغی کیوں کی گی نو فرشتو تا دا اشکال پیدا شوس چی پیدا کی گی و گناہونا کئی نو دا مصیبت خود پیریان و شیطانانو کیم دی مون خود دی غزب نا پامانیو پاما امن وارو نو دا بیا پیدا کولو کی تا حکمت تیرا حکمت معلوم ہے خلیفہ مانا زینی ان کی دی پیریانو خلیفتن من الجنی دی پیریانو زی بلسی یا خلیفتن قومن یخلف بعضهم بعضا فرشتی دیو بلن نزیاتی دی جبریل علیہ السلام نی پلارشتے نی مورشتے نی رورشتے نی خورشتے نی خزشتے نی زویشتے نی لوشتے دی تمام فرشتو دقا حالت انسانان یخلف بعضهم بعضا دیو بلن نزیاتی دیو بل زینی سی پلار دے چھ سرا دے پاس گوری پلار دے چھ جوی دا آغا پا دے اس ملک دے آغا چا قڑا کئی دیو بل زین دے یا خلوف بازم بازم یا خلیفہ پا دے معنی بانی دے خلیفہ دخپل مخلوف عنہ تابیداری متابعی منون کی معنی چھو خلیفتن قوم تابیدار دا احکامو میں بغاوت بن کئی گناہون بکی گی بغاوت پا دا قوم پا حیثیت باندی نکئی جو ٹول دی رائے دیشی اگر دی بغاوت کی دا اللہ دا قانون نا دا سوک پیدا کوم چاہ بتابی دا حکمونوں میں سرد رکاوٹونوں نا اس تابیداری خوب فرشتوں کی شتے کنا اگو دا اللہ حکم منی وہ فرشتوں کی دا خلاف مادہ شتے نشتے کن دا ایسیان مادہ بکی نشتے دیکھ اے انسان بدسی چیدے کی بد انسان ایسیان مادہ ہم موجود دی کمال ہم دا غلی چی قدرت یی اثرات قدرت نزان بچو سا دی دا انبیاء و عصمت کمال دے دا انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات عصمت دا گناہون ازان ساتل کمال لے بیزے نظر ہی نلگی درون دغ عصمت کمال دے سترگی نشتے دے دے معصوم دے نظر بیزے نلگی دا معصوم نلگی دس خاصباب نشتے دے دے خلاف کولون سبو کی داشن کون دے پیغمبر پا دے غوگو گناہ نشی اور دے گناہ خبرہ او انکاری کئی اس کون ناوری ناغت و معصوم ویلے کی عصمت اشتے یعنی چھ سواب پہ اللہ اور کی نشتے دے اکی قوت نشتے دے نا مرد کی قوت دے زنا ہو نشتے دے نو دل خود دے سواب نشتے کنا او پیغمبر یا ایماندار ولی سر دے قوت و دے قدرت نزان محفوظ ساتی معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائے انہو لا یفلح الظالمون نو دای کمال دے قرآن پا کمال کی ذکر کرے دے چی دے یوسف علیہ السلام سلام کمالو نو دا مقام دے عصمت دا اس کمال لے ذکا اسباب دے عصیان شتے او نئی کئی نفس عصمت دا ہر چا شتے تا لومشتے بل لومشتے بل لومشتے نفس عصمت دا چه ده مرگ نمخ که برای ده خبر طول ما دیده لرا غستی ده کنه نو چه دیده که ما نویل نو بیا تا پوسو کنه وقت لانه دیده غستی ده مخ که نه یه قوم نادان گیر گه سجده نه که جب وقت قیام آیا چه ده دو وقت انتو پلی کلو شروع کی چه ده کلو وقت راشو انتو گیر چا پیر سین که دیول نسین که اللہ یخلف بعضم بعضم یو برزین سی خلیفہ دا اللہ رب العالمین مانا تابع و منقاد دا حکمونو منقاد فرشتے وی خو قوت پا کی تنشتے دا ایسیان او دل تا کی قوت تے دا فرشتو عصمت دا انبیاء و عصمت کی فرق شتے کنا دا زمکی او دا اسمان فرق دے فرشتے دا ہر غلطین دا دین دا گناہ پا کار کی معصومی دی و پا دے عصمتو لاللہ سوار کی ایسی نشتے دے قوت نشته ده گناه کولو اختیاری نشته ده داغا نیکی کول ده بده نزدان ساتل داغو نفس ده فطرت ده روح ده لکه زماستا ساکت برکی دل ساکت دی بره دی سو سواب پی اللہ مغلن رکی سو پور چی اراده و نیت داغی مناسب نی په خلاف ده انبیاءنا چه ده انبیاء و عصمت بانی اللہ اجر ورکی ولی دلتا رکاوت شده و پا دی ده پاس زن ساتی نور آدم علیہ الصلات والسلام چی ذکر کی انی جائل فی الارض خلیفہ تابدار دا حکمنو میں سرد رکاوٹنونا دا قید دا کم دینے دے ماوی سرگن دے کنے چی فرشتو کیوں دا کمال شتے و آل تا کی داعیہ دا گناہ نشتے دلتا با داعیہ دا گناہ موجودی دسی قوم پیدا کوم یخلوف بعضوں بعضن قرآن دا ذکر کی جالکم خلائف فی الارض لینظر کیف تعملون سورۃ الانعام آخر کی رازی دا شانتا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح تاسود نوح دا قوم نروس پا دکرے سورۃ یونس و عراب کی ذکر کے انعام آخر کی جعلکم خلفاء من بعد عاد من بعد قوم نوح خلفاء دا خلیفہ جمع دا غو زینی ان کی اکرائی دا غو پا دے مانے نو خلیفہ مانا دا دا پا دے مانا سیدہ بعض خلقو دا خلیفہ مانا کرلا زینی ان کی دا اللہ رب العالمین زی دو نسو مانا دا اللہ چی کم کارو کم کمالونو نو آغا کمالونو طول یاد سو دول بور کئی علم محیط بولور کی خلیفہ دے قدرت کامل بولور کی خلیفہ دے اختیار کامل بولور کی دے حل و حرمت خلیفہ دے ہوئی چی دے ہوئی ناروا دے ناروا بی چی دے ہوئی روا دے نروا بی خلیفہ دے جائلن فی الارض خلیفہ دا کی دا باطنیینو دا ملاحد ملحدین اسماعیلیہ یا دی وقت کی چوتا آغا خانیان ہوئی دا آغا خانیان ورنی که مصر کی دعوه کرل پا دروغ از فاطمی و دا فاطمه پاولاد کی ملگری پیدا کرل حکومت از اللہ جوڑ که مصر مانی دیر وقت حکومت کرده مسلمانانی وجل بالا لول بای عقیده دا جوڑ کرلی سیر دے پٹوالے دے پکی پا سرگند خپل خبر نوی سرگند یو سوی دا دے شیعو نا بدتر ناکار دی ملحدین شیعو کی دویزگیری دا اسماعیلیانو کی بازری دا اسماعیلیانو تا فدایانو موی ہر اسماعیلی سر چاڑو باو تیرا چاڑو خانجر دا با سخوا چا سنگی تا برسیده بس چاڑو برا را پیخوا سڑا بیو جی فدایین تاریخ یونم دا فدایین دی دیر بادشاہانی رسی و جل دی انقلابون روسی دی نو دی خلکو دا زن ناقیدی جوڑ کلی آغی دیر راوستا چه حج سشه دی حج دیدار دی امام حاضر دی دی امام حاضر دیدار اللہ تلن دا فرد دی چه دا چا من سطا ایلی سبیلان سوک چوتا واسی رسی در رسی دو نو زن بوت رسی دای حج دی موز سشه دی آجزی و تضرر پا مخد امام حاضر کی که موجودو نو اغا تا سجدهو کا اغا طرف تا منزو کا که موجود نو دا اغا فلتو جور کا نقشه اغی تا کینا دای پا اغا خان جماعت کی خی جماعت خانه کی او پا میز بانی اغا تی خی گیر چا پیتنی نسیو یا امام حاضر دالا لو کا یا امام حاضر دالا لو کا زکاة تا شیری دی امام پا نم بانی مال ورکول دشوانده و توی دشوانده لسم ای صبح هر اغا خانه اغا خان پا نمور گئی فا علاوه دا اغا زیادی گری نا دا پی مقرار دا لکل سمعی سا دا شوان دا ادا پا هر سکی دا سره چی واده کئی دا چی چی چی چی زونه واغستا نو دا دا غی لسمعی سا پیسی یا دا لسمعی سی زونه با جماعت خانی تور کئی اغا خان پا نمبانی جا کرای چی یور نو اغا با میسابو کی نو اغا با تین لسمع برخ جماعت خانی تور کئی که موتر دی که ٹیوی دے کار شو چی دے یا بای قیمت ورکی اگا بیا لیلامی گی میاش یا پتویم میاش باندی لیلامی گی نو چی پا بازار کی پا زر روپے خرچی گی نو پا لیلام کی آغا شی خلق پا دو زرا دری زرا لس زرا باندی اخلی وی دے که ثواب دے دا دیمیا بی حاضر پا نمشوی دی دا مبارکم دے اچی سوم را گرانی وقلون دے که ثواب ام زیاد دے دا وی اغا خان دا طول دنیا دولتمن بری چاغ د گلگی تاخیری سره پورې د ستور د اخیره سره پورې د گیزر د اخیره سره پورې خزه کوند خزه چې واسي نرسي د دوغ واګانې د یو غ خان لور کوي ابي زی لور کوي ګرځي پسې را ثواب ګړي دولتونه مری د ټول دنیا هغه خان هغه ځان له دین جوړ کړی دی ادا د سونډه نه لسما د پارمال کې مقرر ده موزی بدل کو روزه بدل کو زکات بدل کو دغه توی باطنیین بیا د منکرات و شکلون و منکرات و صورتون پریدا خزا چی ودیگی جنی چی ودیگی دیکی دی امام حاضر برخه دا نو چی نزدی دی که دنو اولش پا دی امام حاضر سره دا نکاونا ودونا طول اغا تا موقوفی علاقو تزی نو نکاونا با اغا که یا با دا اغا پا مخ کی گی او دا اغا با پا دا اغا جماعت خانه که اغا سرش پتی ری یا وادا او که دو دی او که دی دی طول دنیا که دا قانون دی اخبارونو که راشی پاکستان تا چی را دی جماعت خانه پلان کی دی که دوم را نکاو نوشو و دوم را بکی گی اغا سر وقت تیره دا دا اغا برا خدا بکی تا اب برکتی چی جی دا اغا سرش پا تیره که چی نی تیره که از پیرا دا لغرا دا نو دای دا لی راست تیره دا لیواتت بی انتحا تعبیری سکی و ادخال نوری من الفاضل فیل مفضول لیواتت تشیره نور د فاضل نه مفضول ته د پیپ پذیره رسول نه لیواتت تعریفی دا کرده نو داغود دین که گتمان دیر زیاده داغو چه توک تی خبر دیگه عبدالقاهر بغدادی کتاب پل الفرق بین الفرق پیدا کی گی هم پیدا کی الفرق بین الفرق گی دا دو پا عقایدو که خبر ادام دیگر که بدین کی چه لیواتت جائز نہ بلکہ ضروری دی الک بزان دبل نہ منکی دی امام نہ دی امام د خلیفہ نہ چکلا تقاضا کی ولی پدی ذریعے دے تو نور دن نکی رنا اتری داد دی خلق واقعی دادا اوکو دون خلیفہ پدی مانا باندے داوری و امام خلیفہ دے دا اللہ زینی ولی دے اللہ پر خفل دا خدای توب یخلعو علی بعض العبید خلعت الالوحیہ یتدرع علی بعض العبید رداء الالوحیہ نا غداو کی پدی وجہ باندے اگا خلیفہ مانا ادا کرے شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی اللہ دا دی خلق و دا رب دا پارا پیدا کرے دا باطل فرقہ یوائی ندا پری خیلی کتابوں نے پیم لکلی ناغلی کلی خلافت و ملوکیت دی دا گا کی منحاج الخلافہ منحاج سنت النبویہ یو زیکی باس کوئی دا مانا ملاحدہ و غصت باطنیین و فاطمیین و دا مانا دا دی کول کفر دے بیتینی دا پدی مانا دا اللہ خلیفہ نشت دے یو بل خبر دا زن خلق پنا پوئی باندی سر تکی وی دا تکی دی بیادبی دی لکوس وقتی ما ہوئی که پرونو چرا پنیک نیتی بانی ہوئی چو جنتیان و اللہ کل صفت ورکی دا تعبیر غلط تیوی ما دی بیادبی دی گناہ دی ناروا دی مطلب تک دا صحیح دی دا شانتا دا تعبیر وی منگ دا اللہ خلیفہ گانی از قرآن میراسیانی وارثیو از انبیاء سشیو نوکرانیو کسی شیو دا تکی اوست و سروشو اوست دا پخوانو اوست و سروشو دا زن تاویل چه منگه دا لا خلیفگانیو ناروا دی گناه دی دا تکی پیغمبر ندی و اجتاز زمان خلیفگانی دا نی ها خلیفه دا احکام و چلول لپار یو دنیا کی پکار دی امام یو پکار دی طول خلفا دی دا غلط ہوئی کم حدیث ثابت کراتا ہوں ثابت ہی کہنا حدیث غازی غان تو کوئی حدیث تھی قویم دا چی مانا درست دا کنز خدا خبر قوم چی مانا سید دا اللہ دا احکام و مقرر دی چی حکم با بلتا رسائے بلتا با کاریم دا دی و دا تعبیر زن مانی کل چیز اللہ خلیفہ ما دا تعبیر سوی ادب دی زکر خطا مانا تی نجوری گی او دس لفظ چی خطا سوی مانی دوار تی نجوری گی دا غیر اطلاق کل ناروا دی دا بزرق لا تقول را اینا که خبر پاکم چی خطا مانا تی جوری گی احتمال قدرشه ولی وی سیدی لفظ وی که لا تقول را اینا انظر ناوا اللہ دیکار لمقرر کرد زما زیمه غور زما فریزه دا دا بزرقم نو خلیفه ویلو که خطا مانا جوری گی نو احتمال دا غا پکار دی احتیاط پکار دی ما پی نو کوپر ویلی نوی پی فیسا خجور ویلی خم خنه دی بیاده بیده بیاده بی خبره کوم ما تا وکالت که اندو تم وکالت که وکانو دا موه اینی جعلون فی الارض خلیفه فرشتی وی ای مقرانه تا پیدا که تزمکه که آتوک چی فساد بکی بده ملکی بیدینی بکی یفسدو فیا و یسف کدیما چی مرگونه بکی وینی بی توی دن آقی صف کو دم عمومی اطلاق پنا جائز کی رازی دا حجاج بارا کی کان مقدام من علی صف کان صفا کن لی دیما من دا ناقیم دا غبه کول پا جهاد کی پا لکون او اجنا نا صفا کو تنوی لگی آنو تا صف کو دم ویلگی دا استلاح دا استرحیل فازی اصی خو وین اطویل پا حقا پا ناقیم مرگونو با کئی وینو با توی فساد با کئی پا ملکی ساد حکم خلاف بکی او منگا پاکی بیانو صفتون سر دی سا تقدیس کو لوی دی بیانو قال انی آلو مالا تعلیمون تو خبری دی دی کسی ان ترازی کنا چیز آدم علیہ السلام پا بارا کی او ددو دی ضروریت پا بارا کی فرشتو تا سفت لگی دی لقام شتین کنونو پاس با پیدا کی گی او زیادی گی با او دو اسن پی جرح شروع کرلا نو سنگ پیدا جرحا که دو تا علم دا کمارا غلی دلی ندی جرحا که شهادت که زار آیتا مثل شمس فشهد اهلا و اندوری دلی نن سنگ گواهی کهی او بیا جرحا که پی اب اکرامی کهی وی چی جبریل علیه صلاة و سلام لوح محفوظ کی لی دلیو اب پرشتو تیویلی نو زکا غدا ہوئی دروغ دی لوح چی محفوظ دی نو جبریلی نشی دی اما محفوظ سنگه چه جبریلی نی علیہ الصلوۃ والسلام بل ادا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اغلا اکڑا نو جرم کو نو بیا دا پغلا بانی نور فرشتو تم رسول خبر تا اغلا اکڑا نو بول پیول سلا گناہ گارے نو بولی پی مجرم کو ناغو تیلوی ناغو زکی ویل دیوی دروغ دی اللہ رب العالمین ویلی ما اسمخ کیوی اللہ ویلی چی دس مخلوق پیدا کوم دا خاورنا یو پلار مور پیدا غین بڑیری گی و دادا دادا حالت بیدای تویلی نو فرشتی تپوس کئی دو خبری دی پکی یو تپوس کئی دا حقیقت دا معلوم ورو دا پارا چی دا کارونو خودی پیریانو مکولو سوال و استکشاف دا خبر دا پاکولو دا زن دا پوکولو دا پارا کئی اعتراض پا اللہ نکئی دویم تپوس کئی نو دا خپل تبریعہ کئی براعات بیانی زمانگ نا خونے خفا کن اللہ حتا جالو فیان چی دا قوم پیدا کئی چی کنو اونو بکئی ولی زمانگ نا خفا شئی که زمانگ کار سی ندے که ولی سوال و استکشاف لال تبریعہ تین خسین پر صفائی نیو چی زدا کار کم تبل والی را والی پر صفائی نیو کی لال تبریعہ سوال و استکشاف دزان دا پو کولو دا پارا دی پا دی مانا بانی فرشتو ویلیو چی فساد روانے کئی اللہ ویلیو تا دوی مدار قیاس تے پا دی ازمکا چی پیداو جنات اگو پسادو نا کولو فرشتو افرشتی خود نور ندی کنن دا جو جنو